czasach. Więcej na niepodległa.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to widzę, że w tej naszej lodówce zapasy się nie mieszczą. No to wejdź na mediaexpert.pl. Mega okazje na wiosnę są. I taniej nawet o 50%. Mega okazje na wiosnę w MediaExpert. Lodówki taniej nawet o 900 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost. Teraz taniej o 480 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 maja, już minęło południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie uroczyste podniesienie flagi na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie, przedwyborcze obietnice kandydatów na prezydenta i majówka w czasie pandemii. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystym podniesieniu flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. To tradycyjny punkt obchodów z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystości śledzi Agnieszka Jasik. Agnieszko, jak one przebiegają? Uroczystości wyglądają zupełnie inaczej niż w latach poprzednich. Są skromniejsze ze względu na epidemię koronawirusa. Flaga państwowa na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie była podnoszona przy niemal pustym placu przed tym obiektem. W tej tradycyjnej uroczystości oprócz prezydenta i jego małżonki udział wzięli m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i przedstawiciele polskiego wojska. Następnie głowa państwa upamiętniła 99. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego, składając kwiaty przed pomnikiem Wojciecha Korfantego, przywódcy niepodległościowego zrywu Polaków. Akcentował bardzo mocno to, że Śląsk był etnicznie polski i stąd był polską ziemią, która powinna była przynależeć do Polski. I tak też się stało właśnie dzięki wysiłkom i politycznym, a także i tym wysiłkom militarnym, dowódczym właśnie Wojciecha Korfantego. Jesteśmy mu za to ogromnie wdzięczni. Z okazji rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego prezydent odwiedzi jeszcze Chorzów i weźmie udział w kameralnej uroczystości w Parku Śląskim. Agnieszka Jasik, dziękuję. Bezpieczeństwo, praca oraz silne i sprawne państwo to główne elementy programu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy, który ubiega się o reelekcję. Przedstawił je wczoraj na telekonwencji w Szeligach. Andrzej Duda zapowiedział m.in. kontynuację wspierania rodzin poprzez programy prospołeczne jak Rodzina 500+ i Dobry Start. To są pieniądze, które na pewno przyjdą. Możecie państwo być spokojni. 500 zł jako dodatek ze strony państwa polskiego na wychowanie dzieci będą. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz dziś w Grodzisku Mazowieckim proponował wprowadzenie programu mieszkaniowego Własny Kąt. Zdaniem ubiegającego się o urząd prezydenta polityka, program ten poprawi sytuację demograficzną w Polsce. Program Własny Kąt to wkład własny od państwa na wzięcie kredytu. 50 tysięcy złotych po to, żeby zakupić mieszkanie. I jeżeli wydamy na to w ciągu roku około 5 miliardów, no to 100 tysięcy mieszkań. Pierwsza tura wyborów prezydenckich jest zaplanowana na przyszłą niedzielę. Lasy, parki i plaże są otwarte dla spacerowiczów, ale służby sanitarne przypominają o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim chodzi o zminimalizowanie ryzyka zakażenia, mówi rzeczniczka sanepidu w Lublinie Magdalena Smolińska-Kornas. Musimy pamiętać o tym, żeby zachować ten odstęp 2 metrów od innych osób, a na parkingach leśnych także zakrywać nos i usta. W Polsce testy potwierdziły zakażenie koronawirusem u 13 105 osób, zmarło 651, a 3,5 tysiąca wyzdrowiało. W Uzbekistanie pękła zapora wodna w dorzeczu Serdari. Według agencji RIA Nowosti nikt nie zginął, 56 osób zostało rannych, trwa ewakuacja tysięcy ludzi z terenów zagrożonych zalaniem. Przyczyną katastrofy były ulewne deszcze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 9 do 16 stopni. Po pogodnym poranku teraz w całym kraju sporo chmur, przelotnie popada. Tak będzie do wieczora, choć możliwe też większe przejaśnienia. Noc zapowiada się ciepło, ale też deszczowo. Do 8 stopni w centrum. Trójka. Program Trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. To jeszcze raz dzień dobry Państwu, jest 5 minut po 12. Polski top wszechczasów. Przez najbliższe 3 godziny będę miał przyjemność wraz z Michałem Jakubikiem przeprowadzić Państwa przez kolejne pozycje od 84 do 57. Po mnie 3 godziny Piotr Balon i na wielki finał dziś Marek Niedźwiecki. A od czego zaczynamy? zaczęliśmy od Bacha. W 2018 roku 68 miejsce pana Zbyszka z tym właśnie utworem. Od ubiegłego roku 12 pozycji w górę, a w tym tygodniu, który nadejdzie, czeka nas wielka premiera nowego, oczywiście troszkę w cudzysłowie, utworu pana Zbigniewa Wodyckiego w duecie, uwaga, z Mattem Daskiem. Na 83. powrót do setki. Mister Zup sporo w górę, ale jeszcze nie tak wysoko jak w 2010. Wtedy była pozycja 57. Lista.osobista.polskieradio.pl to adres kontaktowy dla państwa mailowy przez najbliższe niecałe już 3 godziny. Wśród argumentacji za tym, żeby top za rok miał 3 dni, najbardziej ubawił mnie argument, że pewien Bartek znowu będzie niezadowolony, bo pomstuje zawsze, że za mało utworów. A tu zrobimy mu niespodziankę. 82. Zostań w domu z Trójką.

Wysyłam kosmos po całą listę. Wysyłam kosmos po całą listę. Kobaldy niosą dalej SOS. Najwyżej przed rokiem, na 57. w tym roku troszkę niżej opcji Astronom Republiki. Ale, pan Zbyszek jeszcze. Mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu, z trójką. Bardzo dziękujemy, minęła 12.41. Pan Bartek napisał na lista.osobista.polskieradio.pl i twierdzi autorytatywnie, że oprócz Święta Flagi, Dnia Polonii i Święta Polskiej Muzyki w Trójce, jest dzisiaj jeszcze jedno bardzo ważne święto. Pozdrawiamy Kasię, Chałkę i Grzankę. Pozycja 77, 13 Polskiego Topu Wszechczasów. Gdzie jest wynik gry? Nie wiem, nie pytaj mnie. Jak na imię tej grze? Tego nie wiem już też. Wczoraj tak było tak. Nie znaczyło zaś nie. Nie mieszało się nam czarne z białym co dzień. Wczoraj nie wiem mi tak. Dzisiaj piąty w grze. Wczoraj błękitny wiatr, dzisiaj duszny zły sen. Z drugiej strony mych słów wszystko lepszy ma smak, bo w

widziałem, podawali sobie z uśmiechem dłonie. Widziałem, siadali na tronie w koronie. Widziałem, chodzili po sobie butami. Widziałem, jeździli po sobie czołgami. Najwyżej na 13 w roku 2017, od ubiegłego roku 12 w górę, Kult i Hej, czy nie wiecie? A teraz proszę uważać. Dzień dobry. Dziś słucham topu z radia pana Tadeusza Nalepy, bo jest ono w samochodzie, który do niego należał przez lata. To Chevrolet G20, którego kupiłem od Piotra Nalepy. Podpisano Piotrek. Oni zaraz przyjdą tu na 188 wczoraj. Nowa wersja tego utworu szaleje w tej chwili po trójce w gwiazdorskim wykonaniu z męskiego grania, a my uhonorujemy radio pana Tadeusza Nalepy utworem, który filmuje już on sam. Nazywa się Ten o Tobie Film. film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak mochy na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak mochy na sen, na bardzo długi sen. Dzień dobry. Babka drożdżowa rośnie, za pół godziny trafi do pieca. Ciasto na makaron do jutrzejszego rosołu. Rozwałkowane, podeschnie to pokroje. Jeszcze chlebek nastawię do pieczenia i pauza do wieczora. A wszystko dzięki dobrej muzyce. Tak napisał pan Mariusz. A Alicja z okazji święta flagi namalowała i przysłała nam przepiękne godło. Takiego cudynka jak z Gór Kaczawskich rzeczywiście nigdy wcześniej nie widziałem. I jeszcze od pani Beaty. Tylko muzyka? Niby człowiek słucha tylko muzyki, a całe życie mu się wyświetla jak pełnometrażowy film. Niemen, Demarczyk, Grechuta, najwcześniejsze dzieciństwo, radio w domu rodziców, Sośnicka, Kombi, Wodecki, wakacje u babci w Jęcznikach. Historia własnego, świadomego życia. 13 Polski Top Wszechczasów, pozycja 75, już po najświeższych wiadomościach. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl.